بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ مناجات اور نعت شریف سنتے ہوئے رونا نہ آتا ہو تو کیا کریں؟ اپنی سنگ دلی پر روئے، نہ اپنی پتھر دلی پر روئے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا، اس پر روئے. تو رونا نہ آتا ہو تو رونے کی صورت بنائے، با کوشش روئے، مناجات کے اشعار پر غور کرے، جیسے کہ یا اللہ عذاب نار سے بچا لے، اس میں اس طرح کے بھی آتے ہیں نا اشعار، تو عذاب دوزخ سے بچنے والے اشعار پر عذاب دوزخ کا تصور کرے کہ وہ تو میں سہ نہیں سکوں گا، سانپ آ گیا لپٹ گیا تو میں کیا کروں گا، تو کن کھجورا دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہوں، اگر یہاں چوہا آ جائے تو بھگدڑ مچ جائے، تو بچھو اگر آ گیا تو میں کیا کروں گا، اور بچھو بھی کھچر کی طرح بڑے بڑے بچھو ہوں گے لگام والے، خچر بھی شاید سارے نہیں سمجھتے ہوں گے، گھوڑا اور گدھا اس کے درمیانی سائز کا وہ ہوتا ہے، گھوڑی اور گدھے کے ذریعے وہ جنم لیتا ہے تو خچر کہلاتا ہے، بڑا گدھا یعنی سمجھو بڑی سائز کا گدھا، گھوڑے سے چھوٹا گدھے سے خچر نما بچھو ہوں گے لگام لگے، تو اسے میں یہ کیسے برداشت کروں گا، آگ کیسے برداشت کروں گا، ابھی پنکھے بند ہو جائیں تو دعا میں بھی میرا دل نہ لگے، نماز میں بھی دل نہ لگے، تو یہ پنکھے جبکہ موسم بھی اب مدنی ہو گیا، اتنی گرمی نہیں ہے، پھر بھی یہ ہلکی پھلکی گرمی بھی صحیح نہیں جاتی، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت، جو کہ دنیا کی آگوں سے 69 درجے 70 درجے مطلب روایت ہے، تو کیونکہ بہت زیادہ تیز ہے دنیا کی آگ سے، یہاں تک کہ جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو دنیا میں جتنی مخلوق ہے اس کی گرمی اور اس کی بدبو سے مر جائے، ہلاک تباہی، تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ ان اشعار پر یوں روئے، جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ سے، جنت کا جب شعر آئے جنت کے شوق میں رو، کہ جنت کی نعمتوں کو یاد کرے کہ سبحان اللہ ایسی نعمت ہوگی، یہاں تو میں در بدر پھر رہا ہوں روزگار کے لیے اور پھر بھی مطلب تنگ دستی نہیں چھوڑتی پیچھا، اور جنت میں تو نہ مجھے کمانا پڑے گا، نہ نوکری ہوگی، نہ تجارت ہوگی، وہاں تو جو خواہش ہوگی وہ ہو جائے گا، مثلا وہ خواہش ہوئی کہ مجھے پرندہ جا رہا ہے، کاش یہ پرندہ مجھے کھانے کو مل جائے، تو اسی پرندے کی بھنا ہوا پرندہ ڈش آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا جنت، اس جنتی کا لباس دیکھو کتنا اچھا ہے، یعنی کہ اس کا لباس مجھ سے اچھا ہے، تو جیسے اپنے لباس پر نظر پڑے گی تو وہ بھی اچھا ہو چکا ہوگا، اگرچہ آپ نے جو بھی جنت میں تو ہر چیز اچھی ہے یعنی پھر بھی لیکن درجات تو ہیں، تو اب جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، صدمہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ جنت کی نعمتوں کو یاد کرے، یہ تو میں نے ہلکی پھلکی مثالیں دی، ورنہ اس سے بالا کرے جنت ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسی ہے، وہ جائیں گے تو پتا چلے گا کیسی ہے، آقا کے صدقے میں انشاءاللہ، آقا کے پڑوس انشاءاللہ، تو اس طرح مطلب رونے کے اسباب کرے، قبر کا جب تذکرہ ہوا شعر میں تو قبر کو یاد کرے، قبر کی تنہائی کو، وحشت کو، اندھیرے کو، اس کو یاد کرے تو انشاءاللہ رونے کا ذہن کرے، مگر یہ کہ ذہن حاضر رکھنا پڑے گا، ذہن ادھر ادھر گھوم رہا ہوگا تو مشکل ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، گھر بار میں لگا ہوا ہے، بازار میں لگا ہوا ہے، تو پھر دعا میں شاید دل نہیں لگے گا، رونا نہیں، دل لگانے کی کوشش، بس تکلف لگائیں تو انشاءاللہ، تکلف کرتے کرتے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی دل لگی جائے گا انشاءاللہ، بغیر ضرورت بولنے سے، بغیر بھوک کے کھانے سے، بغیر تعجب کے ہنسنے سے دل سخت ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بچیں گے تب بھی انشاءاللہ رقت اور سوز حاصل ہوگا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.